الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سپارة آيات نمبر 63, 64, 65, 66. سورة توبة لسم سپارة آيات نمبر دریشپیت، سلورشپیت، پینزشپیت، شپکشپیت. دا دین مخ که سبق که اللہ پاکو فرمائل که دا منافقان پیغمبر علیہ السلام و سلام و مسلمانانو تا تکلیف رسی. اللہ پاکو فرمائل چه دوی پیغمبر تا تکلیف نرسی، دوی ما تا دا تکلیف رسی او دا دی سزا بز دوی لور کن. دینن سبق که الله پاک ده دغه منافقان و ذکر بیا کوي. الله پاک فرمایي چې دا منافقان یو طرف ته پیغمبر پسی، مسلمانانو پسی، دین اسلام پسی ټوقی مسخری کوي، خو بل طرف ته د دې حقیقت نه واقف دي چې دې پیغمبر ته وحی راځي. الله پاک ورته د وحی په ذریعه باندې دا ټول حالات بیانی، خبر ورته ورکی. نو د دې نه به یریدل چې زمونږ دا منافقت، زمونږ دا خبرې، زمونږ دا سپکې سپورې دا خو دې پیغمبر ته رسي. نو د دې خبرې نه به اوم په زړه کې یو یره وه، او بعضې حالات داسې وو چې هغې کې داسې اوم شوه، د دوی هغه ټوقې مسخرې هغه ښکاره شوې مسلمانانو ته، بیا په هغې باندې دوی ډېر ملامته، او کله کله خو به داسې وو چې تهمت پرې ولګو. نو تهمت ثابت به شو، نو بیا به ورته کوړې ولګېدې دې منافقانو چې تاسو ولې تهمت لګولې په یو مسلمان سړي یا زنانه باندې تاسو تهمت لګولې. نو کوړې به هم پتلو خوړې، سزا به هم خوړې، شری سزا. نو کله کله به داسې رسوا شو، ذلیل به شو کله کله. نو الله پاک دلته فرمایي چې ای منافقانو، ستاسو منافقت دا به ښکاره کېږي، تاسو به ذلیله کېږئ، شرمنده کېږئ به. نو بیا ولې منافقت کوئ؟ ولی د پیغمبر اسلام مخالفت کوي؟ ولی د مسلمانانو مخالفت کوي؟ نه یو الله بندگان جوش که نه جوړیږي. الله فرمایي څوک چې د الله مخالفت کوي، د پیغمبر مخالفت کوي، د دوی ځای جهنم دی، جهنم ته به ځي. دې لومبي آیات کې الله دا خبره کوي. الم یعلمو، آیا دوی نه پوهیږي؟ انه شان دا دی من یحادد الله، چا چې نافرمانی وکړه د خدای پاک، مخالفت یې وکړه د خدای پاک، ورسوله او د پیغمبر مخالفت یې وکړه، فأن له نار جهنم پس بشک د د پار اور د جهنم دی خالدا فيها هميشه وي دی پدې کې ذلك الخزي العظيم دا شرمندگی ډیره لوی ده د دنیا کې به هم شرمنده شي منافقت هم ښکاره شي او اخرت کې به هم سخت عذاب ذلت سره عذاب به الله درکړي او دنیا کې رسوا شو پیغمبر علیه الصلوات والسلام دا منافقان اخود عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای او یا منافقان دا پیغمبر علیه الصلوات والسلام سره د پلار د نومونو بعض صحابه کرام متخودلی چې دا فلان کی د فلان کی زوی دا فلان کی د فلان کی زوی دا منافقان خو چونکه دغه منافقان بعضی داسې کسان وو پکې چې د هغوی زامن مسلمانان وو ذلیله کیدل هغه مسلمانان پې ذلیله کیدل شرمنده کیدل پې د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلوات والسلام هغه ښکاره کول نه چې یاره ذلیلې کی خوارې کی نو بعضی صحابه کرامو ته یې دا خبره کړې وه ښودلې وه ته خو پیغمبر علیه السلام عامو مسلمانانو ته دغه منافقان په ګوته کړي نه دي ځکه چې د هغوی بعضې رشتهدار هغه مسلمانو او هغوی ته پې تکلیف رسېده ذلیله کیدل چې مسلمانان شرمنده نشي زامن یې شرمنده نشي نو هم د دنیا ذلت منافقت یې ښکاره شو او الله پاک فرمایي اخرت کې سخت جهنم سزا او عذاب یحذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل علیهم سورة چې نازل به کړي شي په دوی باندې مسلمانانو باندې سورت تنبئهم خبرداری به ورکړي شي دوی ته بما فی قلوبهم هغه چې په زړونو د دوی کې دوی به خپل منځ کې داوي چې دوی مسلمانانو باندې به سورت نازل شي وحی به ورته راشي او بیا به زموږ منافقت ښکاره شي قل ته ورته ووایه پیغمبره استهزئوا ټوقې او مسخرې کوئ ان الله بشکه الله پاک مخرج رئیستونکی دی ما تحذرون هغه چې تاسو څه کوئ چې د کوم څیز نه یاریږئ چې دا د کومې خبرې نه تاسو یاریږئ نو دقه به تاسو باندې ښکاره به شي تاسو غزوې تبوک کې منافقان هم پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو سره تلي منافقان ډلې ډلې به کېدل ځان له ځان له روان به سفر دی تبوک ته شام علاقه ده ډېر لرې سفر و په دې کې یو دوه منافقان دي د یو نوم دی ودیعه ابن ثابت او د بل نوم دی مخشی ابن حمیر په لار روان دي نور منافقان هم ورسره دي خصوصا دا دوه کسه دا لګیا دي خپل منځ کې خبرې کوي مسلمانانو پسې لګیا دي چې دا مسلمانان دا زمون خپل منځ کې د عربو جنگ نه دی دا دوی چې چاله روان دي دوی خو یو منظم فوج له مقابلې له روان دي دوی ته به پته ولګي خو چې دوی ور مخامخ شي دا خو زمونږ د عربو جنګونه به و ماتې ګوډې تورې به وې خپل منځ کې به مونږ لګیا و دوی په مونږ باندې غلبه بیا مونته اوس د دوی دا اراده ده چې مونږ به هغه منظم فوج سره وجنګېږو د عیسایانو دا ساسان کار خو نه دی خو زه ډېره ښه ده پرېږده چې وجنګېږي دا دوی د قیس او د کسرا د محلاتو خوبونه یې نه پرېږده چې دوی ته پته ولګي مونږ به هم تماشه وکړو او به یې خاندل داسې په خط خط پهیې وخاندل او دې مسلمانانو باندې ټوقې مسخرې کولې او خصوصا چې مسلمانانو پیغمبر علیه السلام به وفرمایل چې دا د قیس او د کسرا د محلات دا به انشاءالله یو ورځ ستاسو د قدمونو لاندې وي نو په دې خبره باندې به دوی داسې پټ پټ وخاندل یو بل ته به سترګو کې وکتل چې د لوږې مري څه حالت یې دی او دوی چې دی نو اوس دا خبرې کوي د قیصر او د کسرا د محلاتو خوبونه یې نو په دې باندې به وخاندل دا خبری چې دوی کولی یو صحابی واره دی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا غی ذکر وکړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل ته لاشه او د دې خلکو ته ووایه چې تاسو دا خبرې کولې که نه کولې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت عمار سره پسې اشاره وکړه چې دوی بدرد وی. پیغمبر علیہ السلام وته هغه ټول تفصیل بیان کړ. ورشه دوی ته ووایه چې تاسو دا خبره کړې ده، تاسو دا خبره کړې ده، تاسو دا خبره کړې ده. یوه یوه خبره ورته پیغمبر علیه السلام وشمارله، وریاد یې کړه. حضرت عمار ورغې او دغې منافقانو ته یې وی تاسو دا خبرې کړي دي، هغوی پوه شو. بیا یې وی نه نه نه یا رسول الله راغلل په منډه منډه پیغمبر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا مقصد نه دی، دا خو مونږ په لاره باندې روانو، ګپ شپ کې داسې خبرې رالې، اسې ټوکو ټقالو کې دا مزل به پسه لنډو. یا رسول الله زمونږ مسلمانانو سره څه بغض نشته، کینه نشته، خو صرف دا لارې مزل اسې خندا کوو لګیا یو. دی ما پسې ټوکې کوي، زه ده پسې ټوکې کوم، دا لګیا یو، دا مزل لنډو. الله پاک پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته دې آیاتونو کې فرمایي چې دوی مسلمانانو باندې ټوقو باندې مزل لنډی، د دې مسخرې لړ اسلام پوری کیږي، پیغمبر پوری کیږي، مسلمانانو پسې کیږي، د ټوقو دپاره نور څه نشته. الله پاک دې ځای کې فرمایي زه به دوی له سخه عذاب ورکړم. او دې کې دا یو کس دا مخشی ابن حمیر ده، خو دا خبرې کولې نه، خو اسې داسې روانو وسره خاندل به یې وسره. خامخا چې د ټوقو د ګپ خبره کیږي نو د مسخرو خبره کیږي، خلک خاندي. دې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته راغې، دی پوه شو چې دا پیغمبر حق دی، ده ته دې غیب و د خبرو اطلاع الله ورکوي، نو دا پیغمبر حق دی. پیغمبر علیه السلام ته راغې، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه غلطي شوې ده، خو غلطي به رانه نه کیږي، ته زما دې نوم ته وګوره، زما د پلار دې نوم ته وګوره. نو چې زما نوم دغه زي او زما د پلار دغه نوم دی، نو زما نه به خامخا غلطي کیږي. د ده دا نوم دی مخشي ابن حمیر، مخشي خشي نه دی، خشي یارې ته وایي. او بل طرف ته د پلار نوم یې دی حمیر. حمیر دا تصغیر دی د حمار، وړوکی خر. نو پیغمبر علیه السلام ته وایي، یا رسول الله ته زما دې نوم ته وګوره، زما د پلار دې نوم ته وګوره، نو زما نه به چېرته سم کار وشي، بس ته په خپله اندازه ولګوه. خامخا به رانه دغسې حماقتونه او فضول حرکتونه کیږي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه توبه وباسم، زه به بیا داسې نه کړم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي، ستا د نن نه نوم دی عبدالرحمن. دا قروز نه سی مسلمان جوړ. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د الله نه دعا وکړه، او ده ورته عرض وکړه، یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله ما د خود په خپله لار کې شهید کړي، چې زما دا ګناهونه ووینځلی شي. پیغمبر علیه السلام دعا وکړه، یا الله دله د شهادت مر ورکړي. په دغه غزوې تبوک کې خو ورته شهادت میلو نه شو. د یمامه په جنګ کې بیا دا شهید شو. او بیا ده دا دعا کړې وه چې یا الله زما لاش د کافرو لاس له مه ورولې، یا الله ما غیب کې بالکل. چې کله د یمامه په جنګ کې شهید شو، نو چې کله مسلمانانو دا شهدا دا لاشونه راجمع کول، په دغه وخت کې د دل ناش لاش چې دی نو هغه میلو نه شو، غیب. الله یې هغه دعا هم قبوله کړه، د شهادت ار تمنا یې هم پوره کړه الله پاک، او چې کومه دعا یې کړې وه هغه دعاګانې الله قبول کړې. نو دې ځای کې الله پاک د دې منافقانو ذکر کوي چې اے منافقانو، ستاسو دا ټوقې مسخرې د دې به پیغمبر ته پته ولګي، تاسو به رسوا او ذلیل شئ. کم خلک چې توبه او استغفار وکړي د هغوی توبه به قبوله کړم. لکه دغه صحابي شو، دغه مخشي ابن حمیر، الله لویه مرتبه ولا ورکړي. نو الله پاک دې ځای کې دغه منافقانو دا ذکر کوي. ولئن سألتهم، که ته تپوس وکړې د دوی نه، ليقولن، نو خامخا دوی به ووایي، انما کنا، بې شکه مونږ نخوض ونلعب، مونږ ټوقي مسخرې کولې، مونږ اسې ټوقي لوبې کولې. ټوقي لوبې، نخوض ونلعب، ټوقي لوبې، خپل منځ کې دللګیم کولا. قلت ورته ووایه ای پیغمبر، ابالله و آیاته، آیا په خدای پاک باندې او د الله په آیاتونو باندې، و رسوله، او د الله په پیغمبر پورې، کنتم تستهزئون، یا تاسو ټوقي کوونکي، ستاسو د ټوقو مسخرو بل څه نشته، تاسو الله او پیغمبر پورې بس ټوقي کوئ. لا تعتذرو، عذرونه مه کوئ. قد کفرتم، په تای سره تاسو کفر کړی دی، بعد ایمانکم، پس د ایمان ستاسو نه. په خولې باندې ایمان دعوه کړې وه، اوس هم ښه ښکاره کفر وکړو، بس تاسو باندې ثابته شوه ده، خپل منافقت ده، خپل کفر په تاسو ثابت دی، ستاسو د خولې نه کفر ظاهر دی. الله پاک فرمای، ان نعفو عن طائفة منكم، که چېرته مونږ معافي وکړو، عن طائفة منكم، یو ډلې ده تاسو ته، نو نعذب طائفة، نو عذاب به ورکو طائفة، یو ډلې ته، یوې ډلې له به عذاب ورکو، بله به چې دی نه د هغوی به معافي ورته وکړو چا چې توبه او استغفار وکړو. لکه دغه یو کس چې دی، نو هغه مخشي بن حمیر، هغه چې دی توبه وویسته، الله فرمایي ما د هغه توبه قبوله کړه، او نعذب طائفة، او به یې له به عذاب ورکو، بأنهم كانوا مجرمين، پس سبب د دې سره دوی چې دین دا مجرمان دي، جرم یې کړی دی، پیغمبر پورې ټوقې او مسخرې کوي، د دې وجې نه دوی لبه سخته سزا ورکړو. څه تاوان دی منافقت کې؟ هیڅ ګټه نشته، ټول تاوان تاوان دی، په دنیا کې هم ذلیل او په آخرت کې هم ذلیل. اسلام کې ګټه ده، مسلمانۍ کې ګټه ده، عزت تی پکی. صحابه کرام ایمان راوړ، تاوان خو یې ونکړ، هغوی خو ګټه وکړه. الله پاک دې منافقانو ته دا خبره ښکاره کوي چې تاسو ولې منافقت کوئ. منافقت وجه دا ده چې تاسو د مسلمانانو نه یریږئ او د کافرو نه یریږئ، نه منافقت کوئ. که تاسو ایمان راوړ اخلاص سره، الله پاک فرمایي تاسو له به د عزت درکم. تاسو د مسلمانانو ژوند ته ګورنه، په جنگ بدر کې ولا الله عزت ورکو، په جنگ احد کې ولا الله عزت ورکو، په غزوه خندق کې ولا الله عزت ورکو، فتح مکه شو الله عزت ورکو. دا ټول جنگونه که خپل میز کې دي او که نور قومونو سره دي، الله پاک په دوی له عزت ورکوي. اسلام کې عزت دی، دا د منافقانو ته الله پاک وښودله. عزت دومره عزت عزتمندو چې کوم اسلام کې دی، که غازی شوی نو ام عزت دی، او که شهید شوی نو ام عزت دی. مکه مکرمه که په ابتدا د اسلام کې حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه یو صحابی دی، د کفر نوم یې عبدالعزه، د ماشوموالی نه پلار یې وفات شوی په ماشوموالی کې، تره د ده پرورش کو، او چې کله دی رالوی شو، نو هغه تره وله څه ګډې چیلې اوښان هم ورکړی، هغې باندې به خپل ګزران کو، ژوند یې تېره. پیغمبر علیه الصلات وسلام چې د الله د وحدانیت درس او د الله د وحدانیت ناره ولګوله په مکه مکرمه کې، د ده تر غوږو شو. دی د خپل تره نه یارېده چې دی به اجازت را نه کړي، خودی پټ پټ پزله کې مسلمان شو، په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ایمان راوړ، خو دا خبره ښکاره کول نه چې دا تر نه اجازه تو اخلي او زه اسلام اظهار وکړم. کلونه په دې کې تیر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت وک مدینه منوره تلا په مکه مکرمه کې خو به د پیغمبر علیہ السلام لیده اگر چې اسلام ظاهرول نه شو د تر د یاري نه خو دونه وه چې سترګې به یې په پیغمبر علیه السلام باندې یخولې خو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت وکړه مدینې منورې ته نو بیا دی ډېر بېقراره شو او نور یې خپل ایمان پټولې نه شو تره له راغې تره ته یې وي زما اراده ده چې زه په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړم ما ته اجازت وکړه هغه ورته ډېر سخت غصه شو وی که ایمان دې راوړه دا خپلې ګډې چیلې اوښان به درنه واخلم او تر دې حده پورې دا ستا جامې چې په بدن دي دا به م درنه وباسم دا هم زما دي چې بیا څه کې هغه کوه بس دې د تره نه راروان شو وی ډېره ښه ده زه ایمان راوړم هغه هر څه یې ترې واغوښتل تر دې حده پورې چې هغه د بدن کپړې هم ترې وویستې خپل مور لراغه مور ته وی مور د قصې چل زه هجرت کو ما ته اجازه کو خپل عورتي معمولی لک پټ کړو مور لا چراغه مور سره یو ساده ورو وړو کې شانته غې پی واچ ای بچی په دې بدن پټ یو کمبل شانته او د شړې شانته و اجازه ته ولا ورکوي زه او که هجرت لاړ شم مدینه منورې ته هغه څادر یې دوه ټوټې کړه یو نه یې لنګ جوړ کړه خپل عورت یې پرې پټ کړه او بل یې په ځان راواچ او څادر شانتې ترې جوړ مختصر مختصر ټول بدن یې ښکاره و راروان شو د مکې مکرمې نه هغه سختې برداشت کړې مدینه منورې ته راغې مسجد نبوی کې یو طرف ته کېناست پیغمبر علیه الصلوة والسلام مانځه ټیمو د مانځه نه وروسته یې په ده نظر پرېوته چې یو مسافر راغلی دی او ناست پیغمبر علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایل څوک وی حضرت عبدالعزا یو فقیر یو مسافر یم اسلام قبلوم یا رسول الله ایمان مې راوړی زما ایمان قبول کړي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ستا نوم عبدالعزا نه دی بلکې عبدالله دی او ته خو ذوالبجادین یې یعنی د دوو څادرو خاوند عبدالله ذوالبجادین مشهور په ذوالبجادین دی په جومات کې اوسېږه اصحاب صفه سره او به دا ستا کور دی مونږ تا ته هر کلی وایو پیغمبر علیه السلام به د ده ډېر زیات خیال سات ځکه د ده هیڅوک نو ټیک ته ټول صحابه کرام داسې وو خو ده سره خو تره زیاتې کړې وو هر څه یې ترې اغېستي وو جامې یې ته ایستې وې پیغمبر علیه الصلوة والسلام خو د دې ټولو حالاتو نه واقف وو یو ځل ده په جومات کې تلاوت کوو په زوره باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمای ای په زوره تلاوت مه کوه خلکو ته تکلیف رسي پیغمبر علیه السلام دا خبره واورېده ای عمر ده ته یې سم مه وایې ده د الله او د پیغمبر دپاره هر څه پرېښي ده ته سم مه وایې دی چې څه کوي کوي ډېر مینه محبت پرې ورسره کوو پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه الصلوة والسلام چې کله غزوه تبوک ته ته د حالات د غزوه تبوک دي دا خبره کوم چې عزت هغه په اسلام کې دی په منافقت کې عزت نشته په کفر او په شرک کې عزت نشته ستا د جامې هم نه وي ته دې په بدن بربنډې په خېټه دې نارې خو عزت په الله تعالی درکوي د اسلام د وجې نه به الله عزت درکوي د ایمان د وجې نه به الله عزت درکوي غزوه تبوک کې شامل شو په لاره لاره پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکې چې الله مې شهادت نصیب کړي پیغمبر علیه السلام ورته وی ورکړه او د یوې اونۍ نه پوسته کې روشو کوه ورغه د یو اونه پوسته کې رو شوکا. پیغمبر علیه السلام دا اغا اونه اغا پوسته کی اغا دا ده لاس پوری اوتر او یا رب العالمین دا عبدالله وینه اغا ما پا کافر رو بانده حرامه کرده دو تا یا رسول الله زما مور پلار ده پتا قربانی زخو شهادت ارزو منده او تو زما وینه پا کافر رو بانده حرامه پیغمبر علیه السلام ما تو فرمای وی که چرته د جنگ نه مخکې تاله تبه راله او ته په هغې باندې وفات شو نو ستا مرتبه به د شهید وي ته به شهیدان وکړې. کله غزوې تبوک ته ورسېد د جنګ شروع کېدو نه مخکې یوه ورځ تبه پرې راله وفات شو. د شپې تیاره وه دفن کوې صحابه کرامو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه رڼا کړې وه د هغې لاس کې داسې مشعل شانتې و رڼا وه. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې قبر ته ورښکته کو. پیغمبر علیه الصلات وسلام پرې هغه د قبر تختې کېښودې کاڼې پرې کېښودې په لحد باندې دومره عزت ولا الله ورک. سوچ کوئ ابوبکر صدیق او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په لاسو باندې په قبر کې کېښودې او پیغمبر علیه السلام په خپله په قبر کې دننه لګیا او کاڼي پېښودلې تبې یې پېښودې. په کفر کې او په منافقت کې دومره عزت شته د دواړو جهانو سردار په خپله قبر کې لګیا او پیغمبر علیه السلام وفرمایل وګورې دا د عامو مړو په شان نه دی په خپلو لاسو مبارکې پې ګټې کېښودې تبې یې پې کېښودې د مغفرت دعا یې ولا وکړه وی یا الله ته دې راضي شي تې مغفرت نصیب کړي او الله ته یې سوال وکړه یا رب العالمینه د عبدالله نه تم راضي شي او عبدالله هم راضي کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای وی دغه دعا چې مونږ اورېدلې وه وی کاش مونږ وی چې دا زمونږ دپاره دا دعا کړې وي دومره عزت الله چې دی نو دې صحابي له ورکړه عبدالله ذو البجادین په اسلام یې هر څه قربان کړې د خپل بدن جامې په اسلام باندې قربان کړې سخت او تکلیفونه برداشت کړل الله ولا دومره لویه سیله او بدله ورکړه. اسلام کې تاوان دی اسلام کې ګټه ده د دنیا هم پکې ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده. دې منافقانو ته الله فرمایي چې ای منافقانو لا تعتذیرو عذرونه مه کوئ قد کفرتم تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو په کار خدا وه چې تاسو ایمان راوړی وی د کفر نه وروسته ان نعفو عن طائفة منكم که چېرته مونږ هم یو ډله معاف کړو نو عذب طائفة نو بلې له به عذاب ورکړو چا چې توبه وویسته استغفار یې وکړه اسلام یې قبول کړه الله فرمایي زه به یې معاف کړم او چا چې توبه ونه ویسته الله فرمایي عذاب به ورله ورکړم بانهم کانو مجرمین په سبب د دې سره دوی مجرمان دي د جرم د وجې نه د کفر او د شرک د وجې نه الله فرمایي دوی له به عذاب ورکړو. دوباره دا سبق ور عزت یحلفون بالله دوی قسمونا خوري الم یعلموا آیا دوی نه پوهیږي انه شان دا دی من یحادد الله چا چې مخالفت وکړه د خدای پاک و رسوله او د پیغمبر د خدای پاک فان له پس بېشکه د ده پاره نار جهنم اور د جهنم دی خالدن فیها همیشه به دی په دې جهنم کې ذلك الخزي العظيم او دا شرمندگی لویا دا يحذر المنافقون يريق دا منافقان ان تنزل عليهم چه نازل بکلیشی پا دوی بانده سورت و نیو سورت پیغمبر علیه السلام تا بوحی راشی تنبئهم خبر بور کی دوی تا بما فی قلوبهم پا آقا چه پزلون دا دوی کی دی دوی بدا دی خبر نیاری داری قلت و تو آیه پیغمبر استهزئو توقی مسخره کوه ان الله بشک الله پاک مخرج خکارا کون کې د ما تحذرون دا غنې تاسو یریږي د کوم خبره نه تاسو یریږي چې زموږ د منافقت خکارا نشي زموږ د خبرو د ټوک او مسخرو پته نه لګي دا بخکارا کی ولئن سألتهم كتتپوسو کې د دوینا ليقولن نو خامخا دوی به وي انما كنا بشک مونږه نخوز و نلعب ټوک مسخره ایم کولی ټوک لوب ایم کولی قلت و تو آیه پیغمبره ابالله آیا پخده پاک بانده و آیاته او دا الله پا آیاتونو بانده و رسوله او دا الله پا پیغمبر بانده کنتم تستهزی اون تاسو ٹوقی کون کیه و مسخره کون کیه تاسو ٹوقی لخده و پیغمبر پوی کی که معذرت لراشی اے پیغمبره و تو آیا لا تعتذرو معذرت مکوه قد کفرتم پتای سر تاسو کفر کرده بعد ایمان کم پس دا ایمان ستاسو نا پخپل جب استاسو نا کفر خکارف این نعفو کچر تمونگ ماف کوان طائفتی من کم یو ڈالی دا تاسو نا نعذب نعذاب بور کو طائفتن یو ڈال بلی ڈالی تا بے انہم پسوب دا دی سر دوی چی دی کانو مجرمین و دوی مجرمان جرمے کڑے دی کفر و شرکے کڑے دی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استخدام هذا عمل كل توفيق براك يا الله دغه صحابه کرامو په نقش قدم باندې خدای مون روان کی کوم صحابه کرامو چې د خپل دین د پاره د اسلام د پاره خدای خپل مال جان قربان خپل بچی قربان کړ خپل خاندان قربان کړ یا الله دغه جذبه دغه ایمان خدای زمونږ هم نصیب یا الله دغه صحابه کرام زمونږ د پاره د هدایت ذریعہ یا الله دغه سه هدایت زمونږ نصیب کی یا الله دا غی په نقش قدم باندې روان یا الله زمونږ جون کې اخلاص پیدا کی هر عمل کې اخلاص پیدا کی قدم په قدم خدای زمونږ اخلاص نصیب وګرځي یا الله د ریاکارانا نام نمود نه خدای زمو حفاظت وکړي یا الله د منافقت د جون نه حفاظت وفرما یا الله کوم علامې چې د منافقت تا د پیغمبر علیه السلام په جبه مونږ ته ښودلی دي یا الله هغه علامې خدای زمونږ نه وباسي خدای هغه اعمال زمونږ نه بدن د ذهن د سوچ نه خدای ختم وګرځي یا الله مونږ ټول صحیح کامل مسلمانان جوړ کړي یا الله د کفر او شرک نه مساتي بدعات او رسومات نه مساتي شیطانی دوکو او وسوسو فریبونو نه حفاظت او فرمای یا الله مونږ خالص مخلص مسلمانان کی. یا الله سونه مجاهدین دی یا الله کافر سره برسره پیکار دی یا الله ته امداد او فرمای کم خلق خدای اسلام ته نقصان رسي مسلمانانو ته نقصان رسي یا الله دغه خلکو نه خدای مونږ خلاص کی شر پسند خلک دهشتگرد خلک یا الله ته زمونږ د هغوی نه حفاظت وفرما یا الله هدایت وته وکړه هدایت یې نه نصیب کیږي خدایه د دې ملک نه خدایه د دې خاورې نه خدایه دغه دهشتگرد دغه غلط خلک خدایه دا لرې وباسي خدای مونږ ټولو سره خدایه د احسان معامله وکړي مردگان د اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامل وره زمون ټول حاجتونه خدای ته پوره وګرځي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین